Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 lutego. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W Pjongczangu Polacy walczą o medale. Powołanie specjalnego zespołu do spraw zwalczania m.in. faszyzmu to bardzo dobra inicjatywa, ocenia premier Morawiecki. W tym serwisie też prezydenci Polski, Litwy o potrzebie dialogu Warszawy z Komisją Europejską w sprawie praworządności. To może być najważniejszy dla Polski dzień 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Na dużej skoczni trwa indywidualny konkurs skoków, w którym startuje czterech Polaków. Łączymy się z Tomaszem Gorazdowskim, który obserwuje te zawody. Tomku, jak idzie naszym skoczkom? To trudno powiedzieć, bo jeszcze żaden z nich nie skoczył. Dopiero za moment na skoczni pojawi się Maciej Kot, ale już obserwujemy tutaj dalekie skakanie. Na razie prowadzi Japończyk Ryo Kobayashi, który skoczył 135,5 metra. Do niego należy rekord skoczni uzyskany wczoraj, 143,5 metra, ale jak wspomniałem, to skakanie zaczyna się właśnie w tej chwili bardzo dalekie. Przed chwilą na belce mieliśmy Austriaka Michaela Heibacka. No i zobaczymy, ile on skoczył, bo skacz wylądował daleko poza tą zieloną kreską wskazującą, gdzie należy skoczyć i wylądować, by uzyskać prowadzenie. No i 140 metrów to będzie na pewno wynik, który będzie plasował Austriaka w czołówce po pierwszej serii. A już za moment jako pierwszy z Polaków skakać będzie Maciej Kot, a później Stefan Hula, Dawid Kubacki jako ostatni zamykający stawkę z numerem 50 Kamil Stoch. Dziękujemy, mówił Tomasz Gorazdowski. To bardzo dobra inicjatywa, wspieram ją, deklaruje premier Mateusz Morawiecki, a chodzi o zespół do spraw zwalczania m.in. faszyzmu. Jakiekolwiek zło, które się rodzi, najlepiej jest dusić w zarodku. Dzisiaj jakiekolwiek zło, które się pojawia również w postaci właśnie rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, uważam za zło o bardzo wysokim natężeniu. Cieszę się, że podejdziemy do tego jeszcze bardziej w sposób ustrukturyzowany. O powołanie międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przeciwko przestępstwom inspirowanym nienawiścią zwrócił się do szefa rządu, szef MSWiA Joachim Brudziński. Premier przyznał w Monachium, że już rozmawiał z ministrem Brudzińskim na ten temat. Teraz w serwisie Trójki prezydenci Polski i Litwy o potrzebie kontynuowania dialogu między polskim rządem a Komisją Europejską. Andrzej Duda i Dalia Grybauskaite poruszyli ten temat podczas wczorajszych rozmów w Wilnie. Litewska prezydent zadeklarowała, że jej kraj nie będzie popierał przymusu wobec żadnego kraju, w tym wobec Polski. Karol Darnoros. Jesteśmy za dialogiem i poszukiwaniem rozwiązań w sporze Polski z Komisją Europejską, zapewniała litewska prezydent Dalia Grybauskaite. Nie będziemy popierać głosowania przeciw państwu polskiemu z użyciem siły. Będziemy starali się doprowadzić do porozumienia pomiędzy dwiema stronami i poszukiwania rozwiązań. Za te słowa dziękował prezydent Andrzej Duda, który przypomniał, że kwestia praworządności była tematem jego rozmów z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Wierzę w to, że te problemy, które w moim przekonaniu bardziej wynikają z niezrozumienia i pewnych niewłaściwych interpretacji niż ze złej woli, że one zostaną, te kwestie, rozwiązane. Jak mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Jean-Claude Juncker jest zadowolony z dialogu z Polską. Kilka dni temu sam przewodniczący komisji deklarował, że jest szansa na kompromis z Warszawą w sprawie reformy sądownictwa. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest 3-miesięczny areszt dla 24-letniego mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku i sprowadzenie katastrofy w ruchu drogowym, w której ciężko rani zostali dwaj policjanci. O areszt wnioskowała do Legnickiego Sądu prokuratura. Do wypadku doszło 13 lutego. 24-latek uderzył w bok radiowozu i pognał w stronę ekspresówki. Wyłączył światła mijania i nie zważając na innych kierowców, pędził drogą, jadąc poboczem i wzbijając tumany kurzu, by oślepić w ten sposób ścigających go policjantów. W pewnym momencie zatrzymał pojazd na środku drogi i zaczął uciekać pieszo wraz z dwoma 16-latkami. Policjantom nie udało się wyminąć stojącego auta i uderzyli prosto w nie, ale mimo obrażeń kontynuowali pościg. Po chwili udało się zatrzymać całą trójkę. Relacjonował Piotr Kaszuwara. W szklarskiej Porębie dobiegają końca Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. W kategorii amatorzy startuje trójkowa ekipa dziennikarzy wraz ze słuchaczami. Rzeźba jest już prawie gotowa. Praca już ma się prawie ku finałowi. Skąd ten różowy kolor na tym śniegu? Został wynaleziony gdzieś tu w zakamarkach. Nie jest różowy. Jak to się nazywa ten kolor? Magenta. Magenta. Nie krew, chociaż narzędzia były ostre. Ostre, ale udało się bez zadrapania ten piękny kubek wykonać. To jest kubek trójkowy i to jest nasza rzeźba, ale co on ma wspólnego z miłością? Pijąc z tego kubka kawkę czy herbatkę, poranny, no właśnie, jest nierozerwalnie związany z miłością. Dobrze, idę teraz tam, bo tam widzę jęzor z paszczy. Jak tak na nią patrzymy, to widzimy co? Paszcza z jęzorem. Tak, ale przede wszystkim widzimy morze radości. Bo to jest o miłości. Ona wygląda groźnie. Nie, ona się cieszy, jest radosna. Wieczorem kończy się czwarty festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie. Kończą się też uroczyste obchody 20-lecia naszej współpracy z zimową stolicą Trójki. Wieczorem odbędzie się dyskoteka na lodowisku oraz koncert organka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na razie sporo chmur, przejaśnia się na południu, wszędzie możliwe przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem albo deszczu. Na termometrach od 1 do 5 stopni, wieczorem i w nocy pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 2 na Dolnym Śląsku oraz minus 1 w centrum i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład Express Krups Evidence, odkurzacz workowy i generator pary Tefal w zestawie taniej o 614 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Super smartfon odporny na kurz i wodę za złotówkę na start. Jesteś złotą rybką, która spełnia marzenia? Lepiej, jestem z T-Mobile. Przyjdź do naszego sklepu i kup smartfon Samsung Galaxy A5 za złotówkę na start. Teraz możesz. Marzenia się spełniają. Już dziś Kamil Stoch w walce o olimpijskie złoto. Zobacz, czy odda najdłuższy skok, czy stanie na najwyższym podium. Oglądaj zimowe Igrzyska Olimpijskie Pyeongchang 2018 i kibicuj naszym w telewizyjnej jedynce. Już dziś od 12.55. Zgarnij 100 zł za każde wydane 1000 zł na RTV i AGD. Tylko do poniedziałku. Super promocja w sklepach Euro. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Na początku drugiej godziny natychmiast przenosimy się do Pyeongchang. Tomasz Gorazdowski. Ale spóźniliśmy się i tak na skok Stefana Huli. Rozstrzelali kibice. No, leci. I powiem, że wyląduje na 132 metrze, czyli nie najgorzej, ale też można powiedzieć i nie najlepiej, patrząc na tych, którzy skakali już w tym konkursie. Skoczył jako 39 zawodnik, a przypomnę, ciągle na prowadzeniu Michael Heibeck, który skoczył 140 metrów i ten wynik na pewno będzie czynił z Austriaka faworyta w drugiej części tego konkursu. 135 metrów na drugim miejscu w tej chwili Ryo Kobayashi, a na trzecim miejscu Peter Prewt ze 134 metry. Stefan Hula w tej chwili plasuje się na piątej pozycji, 132 metry, jak wspomniałem. Skakał wcześniej również Maciej Kot. On skoczył 128,5 metra, co w tej chwili daje mu siódmą pozycję, no ale przecież ci najlepsi dopiero będą skakać i to za moment, bo już będzie się za chwilkę szykował Dawid Kubacki, a potem Kobayashi, Kraft, Johansson, Forfang, Tande, Wellingen, Freitag i z numerem 50 Kamil Stoch. Oni wszyscy tutaj w czasie prób treningowych w czasie sesji kwalifikacyjnych potrafili skoczyć tak, że rywalom, kibicom oczy wychodziły z orbit. No bo jeżeli każdemu z nich powieje pod narty wiatr, potrafi bardzo daleko skoczyć. Z tymi oczami i z tymi kibicami to może troszeczkę przesadziłem, bo zadziwiająco słaba frekwencja dzisiaj na wielkiej skoczni w Pjongczangu kibiców jak na lekarstwo. Z drugiej strony chyba się nie ma co dziwić, bo temperatura minus 4 stopnie, czyli niby nie tak bardzo zimno, wiatr tylko 2 metry na sekundę, ale jakoś jest przeraźliwie zimno, chyba że my tutaj wszyscy już jesteśmy po prostu mocno zziębnięci i ten wiatr i to zimno daje nam się we znaki. Ale przede wszystkim chyba to, co odpędziło trochę kibiców od skoczni, to są ceny biletów. $186 za miejsce w sektorze A, tym lepszym, i $93 za miejsce w sektorze B, tym troszeczkę słabszym. No ale to jest dużo pieniędzy. Wśród tych, którzy w największej liczbie są tutaj na trybunach, oczywiście są, to są Polacy. Można powiedzieć, że oni, biorąc pod uwagę i odległość, i ceny biletów, zdominowali narciarską skocznię. Tak jak dzisiaj można było popatrzeć podczas zawodów łyżwiarzy, że w 3/4 hala w Gangnam była wypełniona przez Japończyków. Markus Eisenbichler przed chwilą skakał. Zaraz będziemy wiedzieli, jaką odległość uzyskał, ale kręci niezadowolony głową. Będzie to 8 miejsce w tej chwili, 130 metrów. Przed sekundą, przed skokiem dokładnie Stefana Huli sędziowie obniżyli belkę. Już nie skaczą z 23, a z 22. No i teraz na belce już siedzi Dawid Kubacki. Brązowy, taki nie bardzo jakiś chyba modny strój, niebieskie okulary, białe kaski. Już zjeżdża prędkość na progu w okolicach 90 km. Już leci i oby to było jak najdalej, ale nie doleciał do tej zielonej linii. Ta zielona linia co prawda jest dosyć daleko, bo ona wyznacza miejsce, w którym trzeba wylądować, żeby przeskoczyć Michaela Haybaka, ale 134,5 metra to powinno Dawidowi Kubackiemu dać miejsce drugie, trzecie. Zaraz zobaczymy, ile będzie miał punktów dodanych bądź odjętych za wiatr. Jak skok ocenili sędziowie, wiemy na razie tylko tyle, że 134,5 metra udało się Dawidowi skoczyć. Zadowoleni trenerzy, austriacki trener polskiej reprezentacji wydawał się być zadowolony z tego skoku. No i już wiemy, Dawid Kubacki wskakuje na drugie miejsce, ale jeszcze Kobayashi, Kraft, Johansson, Forfang, Tande, Wellinger, Freitag i ostatni Kamil Stoch. Także na razie miejsce drugie Dawida Kubackiego, a potem miejsce siódme Stefana Huli i dziesiąte na razie Macieja Kota. Do usłyszenia. Tomasz Grazdowski w Korei ogląda i jest naszymi oczami, uszami, a także wie wszystko wcześniej. Kamery pokazały przez chwilę Kamila Stocha, który spokojnie przygotowuje się, zakładał rękawiczki bardzo powoli, więc czeka już na to, aby wejść na to najważniejsze miejsce dla siebie. My w tym czasie przebiegniemy przez Polskę w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Torunia i Galerii Wozownia. Tam od 23 lutego będziemy mogli się przyjrzeć zdjęciom teatralnym Magdy Hikel, która dokumentuje najważniejsze sceny i spektakle teatralne w Polsce. Jak? O tym przekonamy się na wystawie Hikel Teatr 2. Tak, Magda Hikel po raz kolejny zawita do Wozowni, ponieważ będzie to już jej chyba trzecia albo czwarta wystawa w naszej przestrzeni. I bardzo się cieszymy, że zdecydowała się ona pokazać u nas właśnie swoją fotografię teatralną. Ponieważ można powiedzieć, że w ostatnich latach ta fotografia teatralna się stała takim pewnym profilem jej działalności i czymś, z czym ona jest bardzo silnie kojarzona. Natomiast ta wystawa, która będzie prezentowana w Wozowni, ona tak naprawdę będzie troszkę czym innym niż się chyba widzowie będą spodziewać, bo myślę, że będą się spodziewali raczej wydruków fotograficznych, które będą zawieszone na ścianach, a będzie to tak naprawdę wystawa instalacja multimedialna, ponieważ te zdjęcia, które wykonała Magda Hikel podczas tak naprawdę setek różnych spektakli i przedstawień teatralnych, będą prezentowane właśnie w formie projekcji. Mówi Natalia Cieślak. teatr jest tak naprawdę rejestrowany i za pomocą fotografii, i za pomocą wideo, ale ja bym dorzuciła tu jeszcze jedną istotną rzecz, czyli to, że multimedia wkraczają bardzo silnie w ogóle do języka współczesnego teatru. I Magda Hickel bardzo często właśnie tropi takie momenty, kiedy na scenie pojawia się i aktor, i projekcja z udziałem tego aktora. I tak naprawdę to są bardzo szczególne momenty właśnie w teatrze, a jeszcze jeśli dodamy do tego fotografię, która jakby przybliża widzowi te aspekty przedstawienia, których on nie jest w stanie uchwycić, siedząc na widowni, to już naprawdę jesteśmy dzięki Magdzie Hickel tak blisko teatru, jak nigdy byśmy nie byli w stanie być. Na finiszarz tej wystawy przygotowujemy spotkanie dotyczące właśnie fenomenu fotografii teatralnej. Będzie Magda Hickel i Wojtek Szabelski z Teatru Chorzycy w Toruniu. To będzie w Międzynarodowy Dzień Teatru, czyli 27 marca. Zapraszamy na spotkanie, a wystawę Hickel Teatr Vol 2, czyli zdjęcia teatralne Magdy Hickel w toruńskiej wozowni już od 23 lutego. A teraz skok do Wrocławia i Creative Mornings. Inicjatywa, która wychodzi od bardzo prostej sytuacji – spotkania. O co w niej chodzi i skąd wziął się pomysł? Opowiadajmy. To jest inicjatywa, która zrodziła się w 2008 roku w Nowym Jorku. Stworzyła ją Tina Eisenberg. To jest taka kobieta, Szwajcarka mieszkająca w Nowym Jorku, znana wielu osobom, które interesują się designem. Postanowiła, że zainicjuje taki cykl spotkań dla kreatywnych ludzi, tak kreatywnych jak ona, po to, żeby po wspólnym śniadaniu mogli porozmawiać i nawiązać różne ciekawe relacje w tym obcym dla wielu mieście. A tak się przełożyło na Polskę, że między innymi dotarła ta informacja za pomocą mediów społecznościowych do mnie, konkretnie było to 2 lata temu. Zainteresowałam się tą inicjatywą i udało mi się po aplikacji przyłączyć miasto Wrocław do tej inicjatywy. W tej chwili jest to już ponad 180 miast na 6 kontynentach. W ubiegłym roku w styczniu wystartowała nasza inicjatywa we Wrocławiu. Naszym gościem był Grzegorz Bral. To jest reżyser teatralny, znany, myślę sobie, bardzo szeroko słuchaczom. Mieliśmy już wokalistów, muzyków. Mówi Katarzyna Budzeń-Popławska. Przed nami bardzo ciekawe spotkanie, interesujące ze względu na jego formułę, ponieważ my standardowo zaczynamy o godzinie 8:30, a tym razem zaczniemy godzinę wcześniej, ponieważ naszym gościem w temacie curiosity, czyli w temacie ciekawości, będzie Gosia Szymczyk, to jest fizjoterapeutka i trenerka pilatesu, która właśnie o tej 7:30, czyli wyjątkowo wcześniej, zorganizuje zajęcia dla chętnych, a o godzinie 8:30 startujemy już zgodnie z tradycją ze śniadaniem i z prezentacją, czyli właśnie w temacie ciekawości. To Creative Mornings we Wrocławiu. Najbliższe spotkanie już 23 lutego, a szczegóły znajdziemy na www.creativemornings.com. A na koniec jeszcze Gdańsk i cykl Nowa Muzyka w Starym Ratuszu. Kolejne spotkanie już 1 marca pod hasłem Włoskie Przedwiośnie. Więcej? Proszę bardzo. Mierzymy się z muzyką elektroakustyczną, jak zwykle, to jest zresztą 10. edycja, więc taka szczególna. Tak rzeczywiście wymyśliłem sobie, żeby zrobić takie włoskie przedwiośnie, zapowiedzieć Gdańsku, dwóch artystów włoskich, ale repertuar międzynarodowy także po części. Mówi Dariusz Mazurowski. Na pewno nazwiska wykonawców i kompozytorów są znakomitą rekomendacją koncertu. Gościem będzie, myślę, że nie przesadzę się, powiem, wybitny włoski flecista Gianni Trovalussi, który jest znakomitym specjalistą, jeśli chodzi o muzykę współczesną. Wykona kilka utworów, to będą utwory włoskich kompozytorów, Giorgio Napoli, Walter Pratti. To będzie światowe prawykonanie, proszę Państwa. Po raz pierwszy zostanie wykonany właśnie na naszym koncercie. No i oczywiście Lidia Zielińska, znakomity jej utwór 53 oddechy na flet i komputer. Powiem tylko w takiej tajemnicy, bo program koncertu Państwo możecie znaleźć na stronie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Natomiast jeszcze będzie jedna pozycja, nad którą wspólnie z Dzianim pracujemy. To będzie taka niespodzianka i to będzie też coś zupełnie po raz pierwszy i pewnie jedyny, więc warto przyjść i posłuchać. Nowa muzyka w Starym Ratuszu. Spotkanie z muzyką elektroakustyczną pod hasłem Włoskie Przedwiośnie. To już 1 marca w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Zapraszamy. Te wydarzenia opisane także na stronie polskieradio.pl/trójka. Teraz robimy skok na Igrzyska Olimpijskie. Tomasz Gorazdowski. A oni skaczą i tu już zbliżają się decydujące rozstrzygnięcia w pierwszej serii na skoczni. W tej chwili Richard Freitag, Niemiec. Przed chwilą powiedział o tym, co działo się przed chwilą, ale teraz żółto-szary kombinezon już w powietrzu, 90 km na wyjściu z progu i to jest stosunkowo dobry skok. A na prowadzeniu cały czas Austriak Michael Heibeck, 140 metrów i 140,4 punktu. Ten skok Dawida Kubackiego sporo krótszy, bo 5,5 metra krótszy, ale daje ciągle w tej chwili Polakowi czwarte miejsce i strata punktowa jest bardzo nieduża, bo są to tylko 3 punkty. No ale w międzyczasie skoczyli mistrz olimpijski z normalnej skoczni Andreas Wellinger, który skoczył 135,5 metra, jest drugi. No i Norweg Robert Johansen jest w tej chwili trzeci, jak wspomniałem, Kubacki czwarty. Te wszystkie skoki, o których wspomniałem, były bardzo takie niewiele różnica punktowa jest bardzo nieduża i odległości uzyskiwane przez nich również nieduże. 135,5, 137, 134, 135,5, ale w tej chwili już brązowy kombinezon, niebieski kask, niebieskie gogle, Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi, już odepchnął się od belki, zielone światło i ma za zadanie polecieć, poszybować dwa razy, dobry skok, tak jak on mówi, 90 ponad kilometrów na belce, szybuje wysoko, zadarte narty i to jest bardzo dobry skok, to jest skok na zieloną linię, a zatem na pewno Polak będzie w czołówce, to będzie znakomita pozycja wyjściowa do ataku w drugiej serii, no i za moment się dowiemy, czy to będzie miejsce pierwsze, czy może drugie, ale na pewno będzie w ścisłej czołówce. Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski, on w locie jest jak zamrożony. Tutaj ze strony sędziów nie powinno być żadnych zastrzeżeń, bo i telemark przyzwoity, taki klasyczny, narciarski, no i lot nieruchomy absolutnie dobrze, nawet ta lewa narta, która zwykle Kamilowi troszeczkę odjeżdża, tutaj nie odjechała, no i bardzo dobrze, Stefan Horngacher zadowolony, Kamil teraz stoi, czeka na notę i zaraz się dowiemy, jaka będzie pozycja Polaka i jest pierwszy po pierwszej serii, 135 metrów skoczył, 143,8 punktu ma, a zatem ma przewagę nad Austriakiem 3 punktów i 4 dziesiątych. No więc nie można lepiej. Przewaga jest. Kamil jest na szczęście odporny bardzo psychicznie. On potrafi skakać daleko w najważniejszych momentach. Gdyby na jego miejscu był Stefan Hula, można byłoby się troszeczkę martwić, bo z odpornością psychiczną Stefana w tych decydujących momentach jest trochę gorzej, ale mamy nadzieję. No to jest znakomity. To był znakomity skok i to są znakomite informacje i teraz wystarczy już zrobić tylko jeden dobry skok. Połowa roboty wykonana. Kamil Stoch po pierwszej serii na pierwszym miejscu z przewagą 3,4 punktu nad Michaelem Heibeckiem i 5 punktów nad mistrzem olimpijskim z normalnej skoczni Andreasem Wellingerem. Dawid Kubacki po pierwszej serii na 5 miejscu. Bardzo Ci dziękujemy. Usłyszymy się z pewnością ponownie. Tomasz Gorazdowski w Korei, a my robimy przerwę na muzykę. Kompromisy to jest nowy singiel Luka Bowska i Tomasz Kot gościnnie w tym utworze pojawiają się. Także w teledysku, który polecam. Jest to jednocześnie zapowiedź nowej płyty Luka, która pojawi się 16 marca. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. Życiu raz cesarza chujlonga, tron raz fotel, mebli, bodzio. Relacje damsko-męskie są jak łoniak i teriera. Z dupy i pokręcone ciężko skłębić je od zera. Co zrobiłem źle, czemu samotność to skwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. te auta, fury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, w szereg ciepły sedes, lajków tony, Mercedes, witekowy kredens, nagibony, być może żony te od swe korony łapie, tutaj każdy się na inne szczyty drapie, nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie, ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Luke zapowiada nową płytę utworem Kompromisy, Good Luck lub też Good Look, to jest tytuł nadchodzącego albumu. A my teraz o nieprawdopodobnie wielkiej i wspaniałej pracy, a dokładnie Agnieszka Obszańska. Plakat musi śpiewać. Mawiał Jan Lenica, jeden z twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Zwięzły, trafiający w punkt przekaz miał i ma wciąż to samo zadanie – przykuć naszą uwagę. A czy można poprzez plakat opowiedzieć dzieje? Takiego zadania podjęli się autorzy książki Oto sztuka polskiego plakatu. Ponad 1700 reprodukcji, kilkuset artystów i 600 stron, przez które wędrujemy śledząc przemiany w komunikacji obrazem. A z nami już współautorzy książki Dorota Folga Januszewska i Lech Majewski. Ta książka, która wydana przy wielkim wysiłku wielu, wielu ludzi, ta praca trwała przez parę lat, bo to nie jest taka prosta sprawa. Ale co jest jeszcze ważne, ta książka pokazuje, że ten plakat, który wędruje od najdawniejszych czasów do dzisiaj, jest złączony tym wszystkim, co się dzieje w ogóle w Polsce. Inaczej wygląda w okresie rozbiorów, inaczej wygląda w czasie wojny, zaraz po wojnie, w okresie socrealizmu, później, gdy nastaje okres Solidarności. No i ten plakat wybuchł z niebywałą znowu siłą, bo to jest taki komunikat na dziś, natychmiast i już on istnieje. Bardzo trudna dziedzina. I druga rzecz, ważna jest technologia. Zmieniająca się technologia od najdawniejszych czasów. Kiedyś to musiało być małe, bo papier był drogi, a okres zwłaszcza powojenny to koszmarne w ogóle plakaty drukowały te polskie drukarnie. On zadziwia cały świat, bo to dziadowski papier, bo to wszystko brązowe. Ja pamiętam, że dostawałem plakaty na przykład filmowe, które były w różnych drukarniach drukowane. Na przykład 15 plakatów, można powiedzieć, każdy był autorski, bo każdy był inny. I w kolorze no w ogóle niebywałe. Natomiast dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy te same maszyny, co na zachodzie, te same farby, fachowców mamy bardzo dobrych, to się przekłada w ogóle nie tylko na plakat. I tu staraliśmy się pokazać ten zbiór 1724 ilustracji na 600 stronach. Po wyrzuceniu wielu. I to takich, których czasami żal byłoby rzucać, no ale na tych stronach staraliśmy się pokazać w sposób bardzo taki nowoczesny, nie ingerujący w ogóle grafiką w to, co jest podstawą w ogóle, czyli ilustrację plus tekst. I tak mamy przed sobą podróż przez stulecia, pełną fascynujących historii. Od pierwszych ośrodków drukarskich, narodziny grafiki artystycznej, eksperymenty modernistyczne, Polską Szkołę Plakatu, aż do współczesności. A jak wybrać z tak obszernego materiału i jaką perspektywę przyjęli autorzy? Dla mnie te klucze wyboru najczęściej polegały na tym, żeby znaleźć i przypomnieć albo zjawiska, które były często pomijane, albo takie, które nie układały się w pewną narrację, nie łączyły się ze sobą. Bibliografia do tego tematu jest olbrzymia. Iza Iwanicka złożyła razem ze mną sporą listę, znajduje się tam w sumie kilkaset pozycji, więc o plakacie pisano w różnych czasach różne rzeczy. Ale badając te zjawiska, sama natknęłam się czasem na na ciekawe i zupełnie zapomniane postaci w Polsce, niezwykle wybitne. Podam przykład Marii Werten, która w okresie międzywojennym założyła w Zakopanem jedną z najwybitniejszych, najlepszych szkół graficznych. Ona oczywiście potem wyjechała w latach 30. Jej plakaty i jej projekty przetrwały w Muzeum Polskim w Chicago. Były prezentowane na wystawie światowej w Nowym Jorku we wrześniu 1939 roku, kiedy wybuchła wojna i to już nigdy do nas nie wróciło. Ale to jest jedna z bardzo wielu takich postaci, którą próbuję tam pokazywać. Próbuję przypominać też miejsca krakowskie czy lwowskie z XVIII i XIX wieku, kiedy z tych plakatów dowiadujemy się, jak bogate było życie teatralne, jak bardzo ciekawy był uzus językowy. Z trzeciej strony widzimy różnego rodzaju protoorganizacje, czyli protofirmy projektowe, które już w XIX wieku istnieją. Ja tam piszę na przykład o drukarni i wydawnictwach Pruszyńskiego. Przypominam, że chyba najwyższa, największa, najbardziej prestiżowa nagroda za poziom druku w czasie pierwszej światowej wystawy w Londynie w 1851 roku trafiła do rąk drukarni Pruszyńskiego właśnie za plakaty. Przy okazji taka ciekawostka, w latach 30. The Art Council Wielkiej Brytanii, który bardzo dużo pieniędzy inwestował właśnie w projektowanie graficzne, wprowadził modę na kolekcjonowanie grafiki i plakatu. W 1932 roku już Kurier Warszawski zachwala tę akcję i już w latach 30. ludzie zbierają plakaty. Oczywiście Polska miała tragiczną historię wojenną, to znaczy historię zniszczeń. Papier niszczy się bardzo szybko i bardzo łatwo, więc zapewne bardzo wiele zbiorów i bardzo wiele kolekcji nigdy już nie zobaczymy, ale okazuje się stale, że pewne ich części ocalały. Jedno z pierwszych kin powstałych w Krakowie zachowało dokumentację filmową i projektową, no i ona po wielu latach trafiła do Muzeum Plakatu w Warszawie. I okazuje się, że są tam bezcenne rzeczy, projekty uziębły. Nagle widzimy rolę filmu i kina poprzez plakat. I takich ciekawostek, historii znajdziemy tutaj więcej. A do książki Oto sztuka polskiego plakatu jeszcze dziś wrócimy. To prawda i to za 2 minuty 10 sekund, bo tyle trwa utwór Sufjana Stevensa. Sufjan Stevens, a to jest Agnieszka Obszańska. Kontynuujemy naszą podróż przez historię polskiego plakatu w ślad za książką Oto sztuka polskiego plakatu. Z nami współautorzy Lech Majewski i Dorota Folga-Januszewska, a cała narracja tej przepastnej książki zaczyna się już od, uwaga, XV wieku? Tak, XV wiek to jest jeszcze bardzo ciekawy moment, dlatego że to jest przede wszystkim okres, kiedy dominuje drzeworyt i to drzeworyt związany z różnego rodzaju wędrówkami ludów, religii, trendów. I właśnie w tej grafice, która towarzyszyła tym przemieszczeniom się poglądów, ja tutaj upatruję źródło plakatu, bo przypominam, że w XVI wieku już były wojny plakatowe. Taki la guerre de plakat francuskie. Czyli już wtedy plakatu używano do tego, aby ścierać poglądy publicznie. Więc tych ciekawych, moim zdaniem, zdarzeń w życiu i politycznym, i społecznym, i artystycznym, i kulturowym było dużo, tylko my mamy kulturę wycinania pamięci i my niestety mamy taką tendencję do tego, że pamiętamy pewne tylko fragmenty. No i dlatego tak nam bardzo zależało na tym, żeby te fragmenty w jakiś sposób ze sobą połączyć, żeby pokazać, jak pewne rzeczy wynikają z pewnych tendencji, jak czasami boczna ścieżka staje się główną, jak na przykład w pewnym momencie na przełomie XIX-XX wieku wybucha coś niesłychanego, wybucha po prostu plakat artystyczny, który wyszedł z tej pragmatyki informacyjnej, ale doszedł do tego, że artyści bawią się obrazem, że po prostu robią wielkie, że tak powiem, retransmisje, reprodukcje swoich własnych dzieł malarskich czy rzeźbiarskich, no i wybucha taka dziedzina, która okazuje się niezwykle potrzebna, ludzie ją widzą, dostrzegają, kochają, kupują i nagle to, co miało być tylko krótkotrwałą w czasie informacją rozlepianą w zewnętrznej przestrzeni, staje się obiektem kolekcjonerskim. Który trafia do najważniejszych światowych muzeów. A przeglądając książkę, szybko uświadomimy sobie, jak wiele plakat mówi o naszej historii, przemianach, obyczajowości czy sporach społecznych. Poprzez ten plakat jeszcze widzimy mnóstwo innych rzeczy. Widzimy walki społeczne, widzimy różnego rodzaju akcje promocji zdrowia. Odkrywamy nagle, że w Warszawie istniało muzeum antyalkoholowe, którego specjalnością było drukowanie plakatów. W tej książce zamieszczam fotografię z otwarcia tego muzeum, w którym jest zarówno przedstawiciel kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, anglikańskiego i zreformowanego i oni wszyscy razem umawiają się, że będą produkować akcje graficzne przeciwko alkoholizmowi w Polsce. Więc bardzo wiele rzeczy poprzez ten plakat jest odkrywanych w takiej społecznej i kulturowej historii, o której zapomnieliśmy. I dla mnie ta strona przy pracy nad tą książką, mówiąc szczerze, była równie ciekawa jak sam wybór tych plakatów, który nam się wydawał bardzo cenny. Na przykład bardzo ciekawe wśród tych antyalkoholowych plakatów, to cała grupa plakatów nie pij denaturatu. Znaczy dzisiaj... na początku było denaturat dobry na wszystko. Tak, tak. I w latach 20. denaturat wielkie odkrycie cywilizacyjne, ale już w latach 30. raczej nie pij denaturatu. Ja myślę, że jest niezwykle ważna rzecz w ogóle w tej książce. Pokazujemy rzeczy, które wcześniej prawie nie były znane. Tutaj Rota mówiła o tej kolekcji, która raptem pojawiła się w tej książce, zwłaszcza plakatu przedwojennego. Niektóre prace właściwie mogłyby dzisiaj powstawać. Co jest niezwykle ważne, że to jest naprawdę bogactwo. To nie jest bogactwo, bo my wszyscy znamy plakat, prawda, powojenny, mówimy Polska Szkoła Plakatu, plakat współczesny i tak dalej. Ale okres przedwojenny był niezwykle bogaty. I tu się pojawiają prace, których ja nie znałem wcześniej. Niektóre są w ogóle wspaniałe. Dzisiaj właściwie technologię zmienić i byłyby idealnie pasujące. A co to znaczy? No to znaczy, że plakat... Polski plakat był zawsze robiony dla Polaków. W różnych okresach on idealnie pasował do mentalności i do odbioru społecznego. W okresie zaborów wykształciło się coś takiego, co wybuchło później w plakacie Szkoły Polskiej, czyli posługiwanie się metaforą, aluzją, przenośnią, czyli tym językiem, który zachwycił cały świat, bo nie był to plakat 1:1. Czasami to są te podwójne gry, potrójne gry, jak z tym plakatem słynnym Eryka Lipińskiego, który zamówiono u niego, żeby ośmieszył radio BBC. Zrobił taki plakat, słuchał BBC-na, aż mu spuchła łepetyna. I oczywiście ten plakat w nakładzie 400 tysięcy egzemplarzy rozklejony po Polsce przyczynił się do natychmiastowego wzrostu słuchalności BBC i Wolnej Europy, więc takie różne gry tutaj się odbywały. Było też bardzo wiele plakatów politycznych, w których był zaszyty podtekst. Bardzo polecam właśnie tę część, która pochodzi z plebiscytów śląskich i która pokazuje pewne niuanse, pewne postaci, również pozycjonowanie kobiet w społeczeństwie. Bardzo, bardzo warto te plakaty czytać na różnych poziomach i nie patrzeć na nie tylko i wyłącznie jako dzieło sztuki, ale również jako znak przemian nas samych i naszego sposobu komunikowania się ze sobą. Oto sztuka polskiego plakatu na pewno nam to ułatwi i otworzy przed nami wiele historii. Także tych współczesnych, bo z książką dotrzemy aż do 2014 roku. a ja zapraszam w tę podróż. Co tu dużo mówić? Wspaniałe wydawnictwo Sztuka Polskiego Plakatu. Hey man, I really need you back again. The years are plenty. Somewhere I have a war to color you did. I saw you walking on the sand in Thailand. Aldous Harding, tak nazywa się ta pani, nagranie Blend, można znaleźć na jej drugiej płycie Party, a latem posłuchamy jej w Katowicach na OFF Festiwalu. To mamy jeszcze jedną propozycję, poczytamy, z Janem Niewódkiem. A dziś u nas książka, która od ponad roku jest na szczytach list bestsellerów w Stanach Zjednoczonych. Temat pozornie zupełnie nieamerykański, bo przecież mało amerykańskie są bieda, społeczne patologie, systemowe bezrobocie. Oh wait, powiedziałby Amerykanin. Nie, jednak... To jest też obraz tego kraju, kraju, do którego wciąż co roku chcą emigrować tysiące ludzi z całego świata. Przed nami Hillbilly Elegy, co na polski tłumacz Tomasz Gałązka przeniósł jako elegia dla bidoków. To właśnie w sumie wizyty na Kujawach, osłuchanie się z tym, jak tam często ludzie mówią, dały mi trochę pomysłów na to, jak tłumaczyć właśnie rozmowy hillbillies. Faktem jest, że oni to określenie, które faktycznie było pomyślane jako pejoratywne wobec nich, przyjęli za swoje i obnoszą się z nim z dumą. To jest trochę jak z rednekami, że kiedyś faktycznie za nazwanie kogoś hillbilly czy rednek można było pewnie nawet zęby dostać, natomiast obecnie oni się do tego szczerze przyznają. Nie da się ukryć, że po części faktycznie swoją optykę narzucił mi Vance, bo jego pisy są jednak... dosyć plastyczna i sugestywna. Z drugiej strony jednak dosyć szybko też złapałem się na tym, że ja mu nie do końca wierzę. To znaczy wierzę mu w jego opisy, tak? Natomiast kiedy on, jakkolwiek rzadko mu się to zdarza, próbuje jakoś przejść do przyczyn opisywanego przez siebie stanu rzeczy, to robi się jednak mniej wiarygodny. No cóż, oczywiście, że prawdą jest, że gdyby przemysł amerykański się nie wyniósł z produkcją tam, gdzie było taniej, to ci ludzie żyliby zupełnie inaczej. Natomiast, no cóż, decyzję o tym, żeby ten przemysł stamtąd wyprowadzić, podjęli ludzie, którzy ostro fundują Partię Republikańską. Dużo decyzji, które wpływają na także obecne stan życia Amerykanów, jest podejmowane przez ludzi, z którymi Vance się kumpluje i którym dziękuję zresztą w tej książce, takim jak Peter Thiel. Peter Thiel to jedna z największych gwiazd i najbardziej ekscentrycznych postaci amerykańskiego biznesu. To on stworzył PayPala, między innymi finansuje też badania nad nieśmiertelnością oraz ruch Rzuć Studia. jest też republikaninem, podobnie zresztą jak autor książki J.D. Vance. No właśnie, James David Vance ma raptem 33 lata i dyplom prawa z Yale w kieszeni. W książce tej opisuje w zasadzie ludzi, którzy przesądzili o wyborczym sukcesie Donalda Trumpa, czyli białą biedotę, hillbillies, bidoków, kiedyś klasę robotniczą zatrudnioną w wielkim przemyśle w rejonie masywu Apalachów albo w pasie rdzy, od zardzewiałych, opuszczonych fabryk. Donald Trump potrafił przemówić do ludzi osieroconych przez przemysł, zapowiedział odwrócenie tego procesu, co z tego wyniknie zobaczymy, bezsporny na razie pozostaje sukces tej książki. Vance opisuje w niej bezlitośnie, precyzyjnie, bardzo barwnie literacko swoją rodzinę, która jest taką właśnie every family. Są w niej wspomnienia o tym, jak to było kiedyś, bezrobocie, problemy z używkami, rozpad więzi. Podoba mi się obraz tej apalaskiej społeczności. Mimo wszystko podoba mi się to, jak Vance opisywał swoją rodzinę i uważam, że tu faktycznie no, widać, że miał oczy szeroko otwarte i mimo całej swojej miłości do tych ludzi dał mocny i szczery obraz i myślę, że to takie właśnie rozliczenie z własną rodziną wyszło mu naprawdę nieźle. No i jest też postać babci. Babci, która trzyma w ryzach młodego JD, dzięki niej chłopak wyjdzie na ludzi. Chociaż dyplomu Yale już niestety nie było jej dane zobaczyć. On pokazuje przede wszystkim jedno, że demokraci sobie walkę o tych ludzi już dawno temu odpuścili. A dowartościować tych ludzi albo napełnić ich nadzieją na to, że może być lepiej, umiał właśnie Donald Trump wraz ze sztabem doradców. Elegia dla bidoków. Human story, a zarazem próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ameryka wygląda dziś tak, jak wygląda. Na pewno wokół tej książki będą toczyć się gorące dyskusje. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to proszę napisać do mnie, agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl i nie zapominamy o adresie korespondencyjnym. Elegię dla bidoków czytam równolegle z biografią Jamesa Browna. I to jest dosyć intrygujące połączenie, ponieważ z jednej strony mamy bidoków, o których opowiadał Jan Niebudek, a z drugiej strony mamy biednych, czarnych, którzy także opowiadają swoją historię. I to słowo, które przed chwilą zostało przeze mnie wykorzystane, właściwie zapełnia wszystkie kartki książki opisującej życie Jamesa Browna, więc zostało przeze mnie wykorzystane celowo. Można jako ciekawe porównanie powodów, przyczyn, ale przede wszystkim skutków życia w biedzie, życia w Stanach Zjednoczonych. Przeczytać oba te tytuły i ciekawe jest właśnie takie zestawienie. Na naszej antenie artystka, która jest z Polski, ale amerykańską muzykę uwielbia. Spokojnie przenosimy się do Korei. Tomasz Gorazdowski, teraz jeszcze dobry wieczór dla Ciebie, dzień dobry dla nas. Dobry wieczór, olimpijski konkurs skoków na wielkiej skoczni Pyeongchang 2018. Druga seria skoków już za moment na belce usiądzie Maciej Kot. Maciej Kot, który będzie próbował poprawić pozycję po pierwszej serii. No nie był to najlepszy skok w tej pierwszej serii, no ale co zrobić? Teraz trzeba będzie po prostu skoczyć dalej, ale jeszcze Jernej Damian na belce przed Polakiem, a zatem można powiedzieć, co się działo, co się dzieje. Przypomnę, po pierwszej serii prowadzi Kamil Stoch, No a jeżeli chodzi o drugą serię, teraz skakali ci zawodnicy od 30 miejsca, a zatem te skoki nie są bardzo dalekie. Prowadzi Słoweniec Tilen Bartol, on skoczył 130 metrów, a te następne skoki Amerykanina Bicknera czy Kanadyjczyka Boyd Colesa 124, 126, 125, 125, więc albo wiatr nie wieje tak, jak powinien, mocno pod narty. Przypomnę, belka tym razem już podwyższona, 23 bramka, z której skaczą zawodnicy. No i jeżeli zaczną skakać znowu dalej, to być może okaże się, że sędziowie będą zmuszeni opuścić tą belkę. Ale już za momencik na ze skoku powinien pojawić się Maciej Kot. Przypomnę, on będzie skakał w tej chwili w drugiej serii jako pierwszy z Polaków, a potem już się zacznie robić i szybko, i gęsto, bo jako kolejny z Polaków Stefan Hula, ale nie zastanawiajmy się w tej chwili, już w tej chwili Maciek, Maniek, Kocur, Kotek, takie przezwiska Macieja Kota, i 90 kilometrów, prawie jeden, i ciągnie, ciągnie i wylądował. No w tej chwili ten skok na tę chwilę konkursu powinien dać mu prowadzenie albo przynajmniej miejsce drugie, no ale musimy przypomnieć, że przecież ci najlepsi dopiero będą skakać i Polak na pewno będzie osuwał się w tej klasyfikacji. Jedynym wyjściem, żeby dobrze wylądować w całym konkursie, to było tutaj przeskoczyć tę zieloną kreskę, skoczyć dużo, wyrobić sobie zapas punktowy i czekać, jak będą skakali najwięksi rywale. To się nie udało, ale skok był dobry. No, wspominałem przed chwilą, że zawodnicy daleko nie skakali. No i zobaczymy za moment, jakie będą noty sędziów. Niezadowolony kręci głową Maciej Kot, ląduje na trzecim miejscu, a skoczył 129,5 metra. Jeżeli chodzi o te noty od sędziów, 18,5, 18,5, 18,5. No i zobaczymy, co będzie dalej. Emocje największe dopiero przed nami. No dobrze, Tomek, a powiedz, jak mniej więcej kształtują się zawody? Za ile kolejni nasi zawodnicy staną na skoczni? Za 3 minuty powinien skakać już Stefan Hula, bo teraz Karl Geiger, który świetnie spisywał się w eliminacjach i w kwalifikacjach. No i od tego momentu można spodziewać się, że każdy następny krok będzie daleki i będzie powodował zmiany na prowadzeniu. Jeszcze został w tej chwili, no to już zostali ci naprawdę najlepsi, bo po pierwszej serii nie najlepiej spisał się Stefan Kraft. Za chwilę będzie skakał po Polaku Richard Freitag, no i z numerem 19 Stefan Hula. Także jeszcze minutka, dwie i będzie Stefan Hula skakał. To do usłyszenia, bo my w takim razie tutaj zaprezentujemy jeszcze utwór muzyczny. Precyzyjnie wszystko liczymy, jak w aptece teraz naprawdę. Każda sekunda jest na wagę złota. How we'll keep it safe.